iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler dua kılıp daim Allah'a talep kıldık, bu dinga nusret kadem bastık. Resul izga mensup bizge bekhit saadet. Dua kılıp daim Allah'a talep kıldık, bu dinga nusret kadem bastık. Resul izga mensup bizge bekhit saadet, mensup bizge bekhit saadet. İman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler Allah buyruk kıpteyyallıka kıldı, bunu periz ibadet. Sadık mümin atlansın cenge, yardım galbe Allah dün peket. Allah buyruk kıpteyyallıka kıldı, bunu periz ibadet. Sadık mümin atlansın yolga, yardım galbe Allah din pekat, yardım galbe Allah din pekat. İman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler izzet mensup büyük Allah'a, tenim verdi Kur'an ve sünnet fida bulup, bu din İslam'a arzu kıldık mengülük cennet. İzzet mensup büyük Allah'a, tenim verdi Kur'an ve sünnet fida bulup, bu din İslam'a arzu kıldık mengülük cennet. İman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nimeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlap, manduk Resul izini mangan idi. Hem sahabeler.